ότι καίονται, γιώτε, γιώτε. Να κότσι καίονται, γιώτε, γιώτε. Κοινό κοπά πολλά γκάι, μουανά να γιώ. Να κότσι καίονται, Yote, yote, yote. Kino kopambola ngaye mwana nayo. Tangona yaki nanzila nayo. Bato basi kaki ngaye. Puna basusu dati kanangai kusalila yo yawe puna mabena salaki nabo moina ngai yawe ni sumonini olimisa kati yangu ngai nakotika. Na kutika yote, yote, yote. Na kutika yote, yote, yote. Na kutika yote, yote, yote. Ataba tongingai anakulemba nangai ti kusalela yo yo yawe akulanda yo kinona suka yawe nazali mwana yo pona ngai yawe atana kimi Nalumbia solo yote, yote, yote. Kino kopambola ngai mwana. Tika.